Частка 12. 5 дзён не сціхала кананада. Без перастанку трашчэлі і трэскалі кулямёты і стрэльбы, то быццам заціхалі, то зноў набіраліся заядласці. Памаўчаўшы, бухалі пушкі, і чарада глухога, дужага гулу хавала ў сябе тое трэсканне. Быў 5 вечар. Хмурая восенная мга паўзла з сівага неба на цяжка хворы горад, на кананаду. Карпавічы і Васіля адпусцілі дамоў, каб яны выспаліся і зноў прыйшлі змагаць буржуяў. Апэцканыя, абшарпаныя, з кулямётнымі патранташамі цераз плечы і ў кол пояса, з набітымі стрэльбамі ў руках, перабягалі яны пад сценкамі, прабіраліся да свайго квартала. Зрэдку там а там пёк з вакон і з люхтаў захованы вораг. «Не здаюцца, каб іх удушыла», – мармытаў Карпавіч аб белагвардзейцах. «Кажуць, нам ужо помач ідзець з Петраграда», – весяліў надзеяй сябе і старога Васіль. «Ах, каб жа Бог даў», – уздыхнуў змучаны Карпавіч і без асаблівай цікавасці і уважнасці засудзіў сябе, што бальшавік, а гаворыць «Бог даў». «Каб жа Бог даў», – як той казаў, падумаўшы і пераскачыўшы небяспечнае месца, дадаў Карпавіч. А як мы іх турылі па газетнаму завулку, весялі ўспамінамі сябе і старога Васіль. Шкода, што не злавілі начальніка партыі, гэтага нягоднага князя. Гальшанскага? Шкода, праўда, што. Партыйка то яго так сабе, блазні, кадзеты, юнкяры. Во сам б'ецца, як нячысцік. Усюды х паспее, гаварыў стары. У страўню вегетарыянскую ці там недзе шмыкнуў і схаваўся. 5 кулек пусціў яму ў сугон, ды абмахнуўся, пашчасціла князю ўцячы. Раптам загудзела міма граната, і з вялікім грукатам бахнулася высока аб мур. Сыпанулася вапна, цэгла, і закурыўся пыл. Яны шпарка ўбеглі ў вароты. «Пачакаем. Трэба». «Ах, не ведаю, як маецца матка», – сказаў Васіль. «Але здалася старка». Каб ногды зусім не развіталася з намі. І што ёй? І здаецца ж век, як не Бог ведаеце які. Каб толькі, кажа, яшчэ хоць на паніча ігналі казірнуць. З галавы ёй нешта не выходзіць гэны паніч. Ну як жа, узгадавала яго сіротку. А цікаўна, як ён цяпер? З чыйго боку пытаючы, казаў Карпавіч. І раптам неўспадзеўкі наперадзе нехта дужа свіснуў. «Стой!» Сунуўся груд людзей. Група ўсякіх мясцовых паноў, з'ёжаных і падняўшых каўняры, нейкіх яшчэ шабадраных жулікаў і 2-3 чалавек у шынелях, абкружаныя ўзброенымі чырвонагвардзейцамі, рушыла ў гору па вуліцы. «Свае, свае!» Яны прад'явілі паролі і сказаліся. «А, таварыш Гаршчок, з газетнага завулка?» «Вы, як, мабыць, усыпалі ім, калі яны ўцякалі?» «Нічога, як трапілася», – адказаў Карпавіч. «Васілёк!» – знецеўку пачуўся з групай арыштаваных абніжоны голас Абдзіраловіча. «Ігнат Восіпавіч? Як гэта вы папаліся?» – пазнаў яго ў шынэлі з адрэзанымі наплечнікамі і адгукнуўся Васіль. «Таварыш начальнік», – папрасіўся ён у галоўнага канваіра, – «дазвольце паздароўкацца». «Я ехаў на доктарскую камісію. Я не ведаў, што дзеецца ў месце. І на вакзале мяне ніхто не задзержыў. Во, запіска, што ў мяне дабра наружжа. Ішоў я, Васілёк, да вас, тут мяне арыштавалі. А я чалавек хворы і не магу змагацца з ніводнага боку. І я, таварышы, ледзь на нагах стаю», – сказаў Абдзіраловіч. «Вы яго знаеце?» – спытаў начальнік канвоя ў Васіля. «Добра знаю». «І я таксама», – адгукнуўся Карпавіч. «Ну, дык можаце ўзяць яго да сябе». Абдзіраловіч радасна выйшаў з прыкрага кола. Яны пайшлі. «А мама дужа хварэць», – зазначыў Васілёк. «Ну, што ты?» – занепакоіўся Абдзіраловіч. «А так, дужа хварэць. Будзе рада, што вы прыйдзеце». Ды толькі яны ступілі некалькі сігоў, як блізнюхтанька з варот пасыпаліся рэвальверныя стрэлы. Яны махам крутнуліся ў бок. Але Карпавіч, відаць, зачапіўся за нешта, спатыкнуўся і заваліўся. «Таварышы!» – нейкім пісклявым галаском завапіў ён. «Таварышы! Ратуйце!» З варот выбегла некалькі чалавек белай гвардыі са знаёмым Абдзіраловічу па лазарэце капітанам Гарэшкам за даводцу. І яны ў момент абкружылі Абдзіраловіча. Васіль некуды кінуўся на ўцёкі і як наскрозь доння праваліўся. Высокі Гарэшка злажыўся рэвальверам на ляжачага дробненькага Карпавіча. «Капітан, стойце, здурнелі!» – праразліва загаласіў Абдзіраловіч і выставіў рукі перад Гарэшкам. Той не мог уже здзержыцца і стрэліў, але сківірнуўся перад рукамі, і куля папала толькі ў нагу Гаршку. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – заікатаў, як сабака, дзядок, схапіўшыся за нагу. «Нема чаго шкадаваць такую дрэнь!» – злачліва адказаў капітан. «Ператрэсці яго!» – даў ён злёгку выспецкаму бок Карпавічу. «Ну, а вы, прапаршчык, якім чынам укруціліся ў добрую кумпанію? Яны вас вялі пад канвоем?» «Так, пане капітане, яны не далі веры маім паперам і вялі мяне ў свой камітэт. Хваліце ж Бога за іхную дурнату! Давно маглі б яны адправіць вас на лона святых радзітелькаў. Што ж, вооружайцеся? Спадзяюся, вы зробіце, як вам падкажа ваша сумленне і службовая павіннасць». На вуліцы было зусім цёмна. Гуд бою сцішыўся на ноч. Скарпавіча паздзіралі патранташы і чырвоныя перавязкі, паклалі на насілкі, панеслі ў бальніцу. Яны, як афіцэры, вялі перад і ішлі побач. Калі Абдзіраловіч зірнуў з боку на капітана, ён адразу выявіў тыя, быццам надта-надта даўно былыя часы, калі чарот ехаць на Каўказ не прыхадзіў яму, і тонкая, нібы жала вужакі і нуда, незлавімым моментам датыкалася болем да сэрца і на той момент пужала яго. Фізічна чуў сябе тады ўжо досыць добра і нават іншы раз увечары ішоў слухаць музыку ці сядзеў у скверу, хадзіў сярод людзей, каб толькі даць абы якую разрыўку думкам сваім. «Бурлячая рэвалюцыя коціцца вось міма», – думаў ён тады, але не адно гэта смуціла яго. Ён баяўся, што пакуль выправіць паперы ў канцылярыях, сярод немагчымай маруды і куламесы рэвалюцыйнай пары, што ізноў пачнуць круціцца нервы, а пасля гэтага з'явіцца, можа, і тое ненавіднае ў вобразе спакусніцы. А другі голас спрабаваў шаптаць тады яму, што не ўсё ж і адзінота, самота, кнігі і думкі, што трэба нейкага іншага, агульнага з людзьмі і весялейшага бавення. І тры дні бадзяўся прапаршчык па камітэтах, саюзах і пунктах, пакуль-непакуль дастаў усе патрэбныя дакументы і тым клопатам здушыў крыху вужачае джгала. І ў астатні вечар, ідучы на бульвар па людному тратуару з гэтым Гарэшкам, старым дзявочнікам і цынікам, афіцэрам яшчэ мірнага часу, чуў ад яго: «Вы простое гэткі ціхоня святы, што не ачунялі, як мае быць пасля хваробы». Так казаў Гарэшка па-конску, рагочучы, і дадаваў: «А, пане браце, люблю зірнуць у прыгожыя вочкі». «Мне таксама люба бачыць прыгаство», – адказаў Абдзіраловіч. «Калі нам хочацца смакаваць хараство абробленым па мастацку каменю ці на палатне, дык чаму ж не палюбавацца на жывое, Богам створанае хараство?» «Дзіўны чалавек, дальбо дзіўны вы чалавек», – зарагатаў капітан, хоць і няўважна зусім слухаў, а можа і не чуў, што сказаў прапаршчык. «Дзіўны вы чалавек, ведаеце, сучасны манах ці хітры мудрагель, прытварка, каторы мае любасць у самашуканстве. Разумееце вы, пане мой? А я, стары грахавод, люблю зірнуць у прыгожыя вочкі. Разумееце вы, прапор?» Яшчэ раз паглядзеў Абдзіраловіч з боку на сівеючыя каля вуха на чырвонай спечанай скурыцы валасы капітана і здзівіўся ад успамінаў сваіх і падзівіў спакою свайму. Падзівіў сябе, што не чуў сораму, што не развітаўся з Карпавічам, нават не паглядзеў, калі яго панеслі ў бок ад іхняй дарогі. Нерваў быццам не было. А капітан распытываўся ў яго, як жылося на Каўказе і як прапаршчык апынуўся тут. Наш начальнік атрада, казаў ён, таксама толькі што з Каўказа і трапіў проста ў гэтую кашу. Ён гвардзеец, князь, гальшанскі, можа, чулі калі? Баявы, ведаеце, ух, працуе, у палон чырвоных не бярэць, а хто і перадасца яму, не ўцешыцца да сценкі. Я, здаецца, сустракаўся з ім у вайсковага начальства ў Пяцігорску, але ён не рыхтаваўся выязджаць так скора. Ён, кажа, баяўся, што дарогі стануць, што ў яго тут справы ў штабу. Абдзіраловіч размаўляў ціхім, аслаблым голасам. Ён не мог супакойна ўцяміць частых перамен свайго палажэння. Прыгода з дзядком-бальшавіком, яго айканне стаяла яму ў вачу. «Пане капітане, я павінен вас пакінуць на нейкі час і залучыць тут у адну знаёмую сям'ю. Заўтра ў ранні яўлюся», – папрасіў ён. Гарэшка задумаўся і падцёр сваю рэдзенькую сівізну ля вуха. «Ано можаце пайсці, ды пільнуйце, галубок, сценкі і плота. Смеху будзе варта, калі згінеце за несцярожнасць». «Зі-зі», – знятейку зазвінела мімо вуха. Людзі шурхнулі ва ўсе бакі і прыгнуліся. «Во, бачыце?» – крыкнуў яму капітан удагон. «І чорт яго веда, адкуль і хто? Свой ці чужы?» Абдзіраловіч аддаў чэсць і трушком пабег за рог дома, спадзяваўся знайсці Васіля ці пабрацца на вакзал. «Так, свой ці чужы?» – падумаў ён з нейкім сорамам ці каяннем. «Я не ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяржуся дзікага нейтралітэту і ашуківаю тых і гэтых і самога сябе. Няўжо панская кроў, которая цячэць у маіх жылах, маюць тут нейкае значэнне? А што за дурныя думкі? Гэтага не можа быць». І адна палова, которая разумела белых, маўчала, знямела, і другая палова яго, которая разумела чырвоных, вымагала, каб ён знайшоў князя і забіў яго, і каб ён дагнаў гарэшку і даў яму выспітка пад грудзі, як той даў ляжачаму гаршку. Інстынктыўна з агідаю матнуў ён рукою, каторую пажмаў гарэшка.